أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. مذکورہ تلاوت سی آیاتونه دا د 55 آیاته څخه د سورۃ مائده شروع پراته 55 آیات باندې ودرول شو. دا د اولو دوه آیاتو د جیو ربط کما قبل سره دادی چې ما قول کې الله تعالی د کفارو د دوستی څخه منع وکړ. د کفارو دوستی کې دا یهود او ام ذکر سی و چې آلته آیاتو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء. یو 55 آیات دی. د یهود او نصارا په نامه یاد کړل چې د دې سره دوستی مه کوئ. بیا یې وروسته په دا بل آیات کې مرتجین یاد کړل چې یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم. په دا 55 آیات کې چې دا څوک مرتد چې د هغو سره هم چشي مه کوئ دوستي مه کوئ ځکه دا الله تعالی ته ډېر مبغوس خلق دي. الله به دیگر سره ایسته کې په بدل کې بیا نور راولي. معنا د کفارو د دوستۍ ممانعت ذکر شو. اوس ګواکې یو سایل سوال کوه چې نو مؤمن به کوي څه نه د جې سره مخ شه نه د جې سره کار مه لره د جې معنا د زړه دوستۍ مو ورسره کوه هغه قراردادونه مول جلا دي دا مه کوه دا مه کوه. موږ به دا د زړه دوستۍ د خپل د زړه خواله د چا سره کوو. داسې یو سوال پیدا کېدی. نو د دغه سوال د ده پرې دپاره الله تعالی اوس مؤمن ته د دوستۍ ځایونه وښي چې ستا د دوستۍ ځایونه زه درسره کوم. دغه دي دغه دي دغه دي دلته دوستي کوه دلته د زړه محبت کوه. نو داسې فرمایي. راس پر روایت کې راځي هم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې اصلي په وار دوار کې خو يهودي بیا ایمان راوړي دی او د امثال و نبی علیه السلام ته سره را له شکایت ورته کړ چې یا رسول الله ته زموږ څه خلیر یې زموږ کورونه لیر دي هر ګړی خو موږ نه راتلای په خپل علاقه او په کورو کلي کې دا زموږ خلکو کول را سره کړی دي خبره ګرسره نه را سره کوي. انسان خو یوازې وحشت احساسي چې ګردومري کې دایس په خبره تاسو پوهیږئ چې دې چا سره علاقه نه لري یوازې تنهایی. هغه به نو یاغه څوک زندگی کې چې ډیر ذاکر دی الله تعالی سره رابطه ډیره قوي کني خو انسان بره غربت او وحشت احساسي چې بابا زلک چې انسان نه يم چې څوک کار نه را سره لري درکه خو نو موږ درکم دیږي. دغه آیات بار نازل شو هغه د دوی پښتنه هم شان نزول دي چې ستا په حضور هر وخت مشرفه کې دای نو ست تر څلیری په خپل کور کلی کې دغه سی یوازې کړی چې د خلکو پرچم خلک علی کسلی سلام و کلام ګر سره نه را سره کوي. نو موږ به څه کوو دغه قصه هم و دغه چې دا ما درته وویل او دغه سوال جواب هم دی چې نو د چا سره به دوی دوستي کوي. الله فرمایي انما بشک ولیکم دوست ستاسي. دوست ستاسي څه معنی چې ور د دوستي ستاسي ستا د دوستي لپاره ډیر وړ لایق څوک دی. الله الله دی ولیکم دوست ستاسي هغه څوک دی الله دی. یعنی معنی ور د دوستي چې د چته دوستي ور سره مشله هغه نو الله ورسوله او د الله تعالی رسول دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. والذین او هغه کسان هم چې امنو چې هغه ایمان راوړي په اخلاص سره. بس دغه درې الله رسول او دغه مؤمنان چې ایمان په اخلاص راوړي دا نو څوک دي دا پرسی الذین دا اول والذین امنو څه بدل دي ومدانو الذین هغه کسان دي دا مؤمنان یقیمون چې دوی برپایه کوي الصلات المنز برپای کی برپای دا منا چھ سم دم پر پشو جگ دری برپای پای خوب شو توای برپای پر پشو ولا پر پشو ولا خو نا غس دل منز دا چ نی رو کو رو کو نی سجدا سجدا نی قرات قرات دا خو نو کی کل چھ دی دلتا پروتی پر پشو سم دم ولا ندی چ سنگ مستقیم اگ پر پشو بنی سم دم دریج نو دی اقامت کی برپای کی دل کی اسولات دل منز و یؤتون او دی ورکڑ کی از زکات د زکات وہ فداس حال کی چہم دی راکعون دی خشوع کون کی عاجز کون کی دل تو رکوع پا معنی سر دا غر رکوع ندی جا پا المانزی کی کون اگر رکوع خوچ لی دا کجا دل خباقی که مانگا خشوع استا و علا عز و جل تا نو دل تمراد دا رکوع سا خشوع دا کدی المنز کی کدی ایتا دا زکاة کی پا سنگ حال کی کی چی دی راکعون و خاشعون جی دی سنجی لکا اگر منافقان چی المنز کی المنزیم پا منافقت دی خشوع التا پتا نستا پکشی کی فقط یو کیل دیگوا کی که یه پورتو کشتا کیش نور دی عقیده ورتا لری چی دا زو علا عز و جل تا دا حرکات سکنات اجرا کوم مؤمن خود دا د عاجزی ډک دی ویزه د الله په حضور کې ولاړم کې رکو د هم د عاجزی ډک د سجده د هم کې قیام د هم کې قرات هم دا ګرد نو دی د اقامت المنزه او یتا د زکات په دغه حال کې چې خشوع پک شي کده د منافقانو پر کم نه دی چې په ظاهر مؤمن دی او پټ نه به مؤمن نه دی نو دا درې ډلې الله یاد کړي الله او رسول او بل هغه کسان چې ایمان راوړي څنګه ایمان دغه سي ایمان چې ایمان د خشوع سره ګټي د اخلاص سره ګټي د دغه کسانو سره دوستی کوي د دغه سره د زړه خواله کوي زړه ور سره پیوند کوي او هغه ډلې چې رسیږي دغه سره مکه وي نو پس آیت کریمه کې الله پاک فرمای ومن حقق سوک قاعده او تکشیع شول وسو یتول چې د دوستی وکي الله د الله سره د الله سره دوستی و مشلول و رسوله او د الله تعالی د رسول سره دوستی و مشلول هر څوک چې دا کار وکي چې د الله او د رسول سره ولذین او د هغه کسانو سره نو هم چې دا اوس ذکر سول امن او ایمان پر هغه صفات باندې راوړي نو د مخه خوم درې ډلې و چې ستاسو دوستی زای دغه دي اشه چې د دوغو درو ترپو سره چې دا اوس الله ځان زیات کی رسول یات کی او مؤمنان د دوغو سره چې دوستی وکړي بارت څه کیږي دغه قاعده بیانې و من هر هغه څوک یتول چې د دوستی وکړي الله هدا الله سره ورسوله او د الله د رسول سره والذین او د هغه خلکو سره دوستی وکړي امنو چې غو ایمان پر هغه رقم راوړي دا اوس ذکر سو هغه سره کوم چې روح قیام او سجدا او زکات او ګرد شیان د سې چې د خاشع د عاجزې پر کوم د عبادت د او مؤمنان نو فإن بشك حزب الله دال د الله چې هم دي الغالبون خشتلې دي دی غالب دي ګرد عمر برلاس دي پر نور خلکو باندې پر خپل دشمنانو باندې دلته یو مسله دا ده چې ولذین امنو در دغه ځای پورې چې د دوغه سره دوستی وکي خو مناسبه دي سو چې فإنهم الغالبون بعد فإن بشك هم دغه خلک شي دی الغالبون دي تا فإن حزب الله زه خبر چې حزب الله څوک ده بابا حزبنا دغه ته ویل کیږي جماعت ویل کیږي الله هدا الله تو خو د شوا شوا دغه کسان چې دغه دوستی وکم په انهم دینو چې هم دی الغالبون زای خو د زمیر دی دلته چې په زمیر یاد کې چې په انهم دی دا دوی زمیر دی معنا دلته د څوک څوک یې سکولان ولا پرو نه اون چورته وای معنا زمیر د بل اسم پر ځای باندې ښکاریږي فانهم دی دا الغالبون تا په ان حزب الله نوم دی یاد کې وای نو چې دلته مناسبه دا و چې دی او د حزب الله یاد کې دا یو کې د سر ټول شنو دی حزب الله دی شنو دی حزب الله دی دا بارنه وقف این حزب الله هم الغالبون ولی پر دچ دانم کشه نرج نو دا زای دا غسر تسل گیر خو باید تاول چ دی غالب دی تا حزب الله غالب دی زخه بل حزب الله سوق دی هغه دا غلفه چ دینو حزب الله سو فانه هم دی حزب الله دی او فان حزب الله هم الغالبون او حزب دالان او پچش سر دی هغه نو غالب دینو دا غالب چ دی د الله تعالی د حزب پدی کی چ دی وس تر دا زای پورې خو مال هغه د دی هغه دوستی زای در وشو دا دغه سره یو روایت په تفسیر کابلی کې راغلی دا وهم راکعون سره چې د دې آیات په اړه یو شان نزول بل همستا هغه دا دی چې وای حضرت علی کرم الله وجهه دا یو وخت پر منځه ولاړو نو دای چې و پر رکوع کې و په دغه وخت کې بلای وسایل ورته ودرېدې شی یې غوښتی وایي دفع عمل قلیل عمل کثیر خو لمونځ پاسې دی په یو لږ عمل یې دا ګوتمۍ پراخ او داسې د ګوتې څخه وشویل وشویل برای داسې وروغورځول ودت لمونځ مو نصفه پاسید. نو دغه آیت کریمه چې نازلې دی دغه وایي اتون زکات و هم راکعون هغه د ده و عمل ته هم اشاره سوه د حضرت علي کرم الله وجهه چې د دغسې خلکو سره دوستي وکړي چې هغې اقامت لمانځه کوي په لمانځه کې هم دی زکات هم ورکوي په داسې حال کې چې راکع دي رکو کوونکي دي پر دا رکن نو باره د راکعون ون څاغ ورکو کوونکی مراد سو چې مراد یې نمونه سو چې د حضرت علي رضی الله عنه په نمونه دغه سي مخلص مؤمنان چې دغه سره دوستي و مشلوین او کفرابل مخک عامه کې چې وهم راکعون چې شي دی خشوع کوونکی دی عاجز کوونکی دی د غلبې تورې ترالم پر دغه ځای باندې د ځینې بې جنان دلته سوال واردې چې شاله دلته ویل چې حزب الله غالبون دي. حزب الله خو همدا تاسو ته معلومه سو چې د الله او د رسول د مؤمنانو سره دوستي کوي. خو زه به ډېر ځایونو مؤمنان در وښیم د کفارو په مقابله کې مغلوب دي، په مځکه کې به در وښیم ډېر ځایونو دوی مغلوب دي، هغه پر غالبه دي، ظلمونه پر کوي او الله وایي دوی غالبون دي. دا څنګه حق کلام دی چې دلته په ظاهره یې موږ دلته نتیجه نه وینو؟ نو خو باید چې موږ کامیابه وای. نو د دې دپاره یو جواب دا دی چې دغه غلبه چې الله تعالی و دی لره ورکړه، خو دغه سی ول فایز حزب الله دی حزب الله کړه، هم دی الغالبون دي چې دغه کارونه دی بنا بر کمال کړی د الله سره دوستي ده، د رسول سره دوستي ده، نو چې د الله امر نه ماته یو د رسول سره دوستي ده، نو د رسول طریقې نه ماته یو د مؤمنانو سره دوستي ده، د مؤمنانو چې هغه پر د باندې مقرر دي دغه امر نه ماته ارزه کته ماته مغلوبیت را وشه و دغه کسانو د امر مات کړی دي، ولې چې د الله تعالی د طرف څخه چې کوم امر دی هغه ګناه باندې قدم یې شي دی ګناه کړی دی، یا د رسول امر مات کړی دی، یا خپل د امیر په قول نه دی کړی. په وحد کې مؤمنانو شکست نه کوي قبول خصم د بر ملا خبره دغه چې د نبی علی سم امر نه و مری پر غزا چې د کښې نه ولي د غزا څخه دی استسور کې دا چې ما په خبره پوهیږي چې دغه حکم چې الله وکړي چې د حزب الله ګردو مر غالب دي دا پر اوغه کسانو چې اوغه د الله تعالی او د رسول اوامر نو نه مات کړي هغه واقعي کامل کامل دغه د کامل دوستي د رسول او د الله سره کړي دغه چې په نامه لکه د امر تس شي چې په حقیقت کې چې موږ دې سوای چې د الله تعالی او د رسول دوستي او محبت خو لرو مګر چې پر عمل مخالق نظر واچي عمل مو د دوست عمل نه دی، ولې چې کوم د الله تعالی حکم دی پر هغه موږ پښه یې شه خراب کړی، چې کوم د نبی علیه السلام حکم دی هغه مو خراب کړی. نو په خلو خو د دوستۍ ناری دی په زړه کې به ام یو څه، خو کامله دوستي دغه و چې نو موږ د دې د امر یو ګړی له مخالفت نه کولای. خلاصه د جواب یې څه دا چې په منړی او په جمزک کې ځای ځای مؤمنان ویني دوی مغلوبه دي غالبه نه دي او الله وایي دوی غالبه دي، دا څه معنی؟ یعنی که دوی هغه کامل مؤمنان وای، کامل دوستان وای، پوره دوستي یې پاللې وای، دا دوستي کوي خو دوستي یې دغه رقم دوستي ده چې د اعتبار وړ نه ده په ګناهو کې درغوږو غرق دي، او کامیابي هغه کامیابي غواړي چې الله د کاملو مؤمنانو سره کړی وه، نو دوی خو د کمال درجې ته نه دي رسېدلي. دا یو جواب لرور کړ دي مفسرینو. بل جواب یې دا دی چې دلته چې الله وایي دغه مؤمنانو غالبه دي، د دې غلبې څه مراد؟ هغه غلبه په نفس الامر په واقع کې مراد ده، غلبه او هغه په چا کې؟ په واقع کې هغه د واقع د نفس الامر رفعت الوروالي مراد دی، دا ظاهري نه دی مراد. چې مؤمنان غالبه دي په نفس الامر کې، ودي غالبه دي په نفس الامر کې دي ارفع جنو، هغه کسان چې واقعي مؤمنان نه دي هغه په نفس الامر کې ملحد کې کښته دي. د دې د پاره یو مثال پیش کړی دی مفسر رحمت الله علیه، هغه وایي باره وګړو به فرض کو دی والا کې چې دی هغه تانهدارې بولي، سچوې بولي، گورنرې بولي، خدا مسلط دی د مرتبه او د یو غلو د یو ډاکو مرتبه دا سره برابر ده، خو د دې مرتبه عالی ده، رفیع ده. دلته غل ځینې بیریږي هم، یو وخت دی خوارکۍ یادی روانې کراچۍ ته په سفر ځي، په موټر کې سپور دی، غلو لار نیولې ده، پر راله د دغه حکمران لاسونه یې ور وتړل، په اوږو کې په کندهغانو باندې هم ووهه، مال یې هم ځینې واخیستې. نو دا ظاهري غلبه خو دلته دی نه لري، غل غالبه سوی دی، قاطع الطریق غالبه سوی دی. نو په دې د جمع سفتار غلبه ایسته کیږي، وسم والله چې غالبه ده، فوسم علی غشتلی دی، مگر وخت دغه یو غړی نو ته مې حساب چې دلته غلار نیولې د د سر خپل اسکر او خلک نه دی ورسره. نو په دغه خصوصي یو پیشه باندې چې هغه تانهدار هغه حکمران د غل در لاس لاندې سو، په دې د ارفعیت نه دی. نو دا چې په نړۍ کې ویني چې ځینې ځینې ځای مسلمانان مغلوب سوي دي، په دې د دغه واقعي او نفس الامر رفعت نه دی، وسم رفیع دی، دا مغلوبانه سره سره وسم د درت په چا باندې لوړه پر هغه کافر باندې لوړه د د رتبه چې د رفیع ده، د د زندگی چې د هغه ښه برابره د سکون او د آرام زندگی ده، هغه کوم قانون چې دی منی دا د یو ګړي دپاره چې هغه راغالبه سوي دي، هغه به هم الله یو حکمت پکښې کې لري. نو خدای به امتحانوي، نو دی به امتحانی چې ګوره چې دغه غلبه چې د ظاهری غلبه دی ولار چې مخلوق شي دغه څه زور غواړي نو دغه ظاهری غلبه خوندې کته چا سره خوندې کده الله په اوامر او چې الله اوامر پر ځای کوي دی ابتلا د پاره راځي کدا چې په دغه مثال کې سپې دی یست دریم جواب مفسرونو دا ورکوي چې بابا دغه هم الغالبون سره دا تور کښېردوه براو بالحجه والعواقب الا فإن بشك حزب الله حزب الله دي قال ذا الله چې دغه کسان دي هم دي الغالبون دي په حجت او په دلیل په دغه باندې دي غالب دي او په عاقبت او په انجام او په اخر کار عاقبت او انجام هم د چا دي د مؤمنانو دي کنه دي عاقبت پای کمې دي اخر د مؤمنانو ده چې کله یې پر دې دنیا ونوي په اخرت کې ولا چې ودی دا عاقبت دا کامیابی دی او یادی په حجت باندې کدل ته وس کار ار کافر چې ار مسلمان سره دلیل وای دی وای یی خدای مسلمانان جما ولا کدا موږ تیس چې د دې د جن په باره کې چې د احکام په باره کې د معلومات لري نه خپل منځ پر نه دی زده نو د جسر چې کافر دلیل وای خفاغه غړي دی ملامت دی نو یا هغه کس چې په جن سر ګرځولی د جن په احکام کې د تفحص جستجو کړی د لایل زده کړی کم کافر جره مخ کیږي د مؤمن سره د لایل شک په دوه ټولو دلیل کې مات کی کنه کی مات دغه اوس په دنیا کې چې دی د دلیل د لارې دی دلیل نشي وایي په دلیل کې سترګې مړې دي شهوت دی په مخه کړی دی خپل د شهوت تطبیق کوي په توف په چین کې کوي د خلکو رائے او نظریه ته نه ګوري خلک چار څنګه لري چې بابا نه می خوښته وایي زه د اصلي خلکو خوښ یم اوس چې اصلي چیرې دي خو دغه خلک چې دته به بارې کورونه عدالت دي شزه وکښنه دي یا د خپل شهوت په زور تطبیقي د دلیل د لارې مات دی نو خلاصه د جدرېم جواب چی شو چې مؤمنان غالب دي په دلیل غالب دي دلیل پر وغه غشتلې دي هر څه عقل اخلي چې دا سړی پر حق باندې دي او بل دی په عاقبت باندې غالب دي عاقبت دا معنی چې د انجام ګټور دي د د پای ګټور دي یا والله چې غازی یا ولې شهید اخر به جنت ته نو دا درې جواب یې ورلره ورکړه په دې ځای کې چې پر دغه آیات باندې د چې حزب الله غالب دي کوم دي چې غالب دي باندې خانه پټه کیږي هغه دغه درې جواب سوال یا غلبت الواقع او ارفعیت په واقع کې مراد دي او یادام را د کاملینو په باره کې دی دغه کاملان نه دی د ارزښت مات سی ویږي خو احکام د الله تعالی مات کړي ګونه ګونه دی یا د غلبه کوي چې بر د حجت د عاقبت د درې جواب شو پس یاد بل آیت کریمه ترازو یا ایها الذین امنوا دا دغه څور لسم حکم چې دا منع او د موالات څخه د يهودو د نصارا او د مرتجنو چې د غوسر موالات مکوي د الله او د رسول د مؤمنانو سره موالات وکي دا غته چې مو تکمل او تکملات څنګه وای د څه وای چې تا ګوره دای چې دی ته څنګه موالات ورسره کوي موالات یو د یل درته وای چې قطع کوي چې علاوه مې کو دغه د دوستۍ نه دي ستاو د يهودي مناسبت ولا کسرسته ستاو د نصراني مناسبت ولا کسرسته ستاو د مرتد مناسبت ولا کسرسته ته دغه خبر د پاره یو میخ پرولې تایید څنګه کوي برای خدای ستا په جن باندې رخصند وي ستا جن بازی او مسخره بولی ټوکی پکې ته د سر ټول مرزا د پجن رخصان نو وو چې هغه آسماني دین دازل سعودي مرزا فقط ما زمن سوخه دی رخصان استهزاء بلا مسله ده د استهزاء په کې ته په لکه په سید او سیور سره کوي ته د سره یارانه کوي د زو وسیله ده خدا د غیرت تقاضا هم بلا کړه چې څوک په تاسو خندونه وي او ستا په هغه شي چې ته ایمان پر اورې په هغه خندونه وي ته پر هغه سر بیر ور سره جوړ راوځي ته دوستي ور سره کېدای کې دلای شي نو دا مرمدار ده سړي خپل غیرت او ناموس ګرد در په لاندې کړی دی بل د خپل دشمن سره چیش کوي بر دغه سره دوستي کوي نو دې سلام وای یا ایها الذین یا کسان امنو چې دوی ایمان راوړي لا تتخذو تسمنسی الذین هغه کسان اتخذو چې دین ولی دی دینکم جنس تسی هزوان رخشان دین ولی دی مسخره یعنی ولی دی مسخره پکی ولعبا او بازی یعنی ولی دی دا دوغو کسانو سر تسی منسی داغ کسان په پای کې بار الت اولیاء ور سره وای چې دوستان یې منسی دا سی چې سره تیر شي چې دا څوک دي دغه کسان چې د ازمور دینه مسخره او بازی نیول دي من الذين چې دا دغه خلکو څخه دي او تو چې دي تور کول سوې دي الکتاب کتاب من قبلكم مخکل تاسخ نو هغه د يهود او نصارا سو کنس والكفار او گرد کفار گرد کفار د مخ خدا په نامه یې چرسی و چې يهود او نصارا دي او مرتد دي پلانه د کی عمومي ورل را ورک شي واز اغه نه دي بلکې مجموعه کفار چې د شپر دنیا یو کافر دي دا تسمنه سي اولیاء دوستان دغه اولیاء چې دي او غ اوله ته تخزو سره چې سي تسمنه سي اولیاء دوستان یې منس دا نور چې ودته چې پسې الذين اغه کسان په دوستي منسي اتخذو چې دیني ولې د جن کوم جنس خوزون ولا عبان ستا دیني رخصند او بازيني ولې دي فقط د دې تان در وشا وش تانی دا کم زایستی تانی ستاو خطه من الذین اوتو الكتاب من قبلكم بعد نور ام دریاد که چوال کپار دا مجموعه کپار گرده گوه که یو تان و یو تانی ستا دا تسی منی سی اولیاء پا دوستی سا واتقو الله که تا بیریج خدا الله سوام بوریج الله بدر زور وی که دا کافر نو دا کافر بیریج دا الله سن بیریج واتقو الله دا الله سوا بیریج ان کنتم مؤمنین ان کنتم کچیری تیس یاس مؤمنین مؤمنان یاس لکه مشکی او څوک پر وکړ را به عیسی که او باران دسته ونه سکه نری اوسه نو وکنو او خبره نو وای چې نر نه براوی نری نو خزم دا کار وکړي چې نر والی دعوه کوي الله وی دا دوستی د کفارو سره مکه وی که مؤمنان ځان ته وای سکندر مؤمن ځان ته وای که مؤمن ځان ته وای خدا کار د کړو نه دین او که ځان ته مؤمن وای که یې نو دغه د ایمان د اواز نه غلط ده ګوره دا شرط ور سره کښې شو دا الله څه وبیروږي په دغه کارو کې دا د یهودو د نصارو د کفارو دوستي مه کوئ وام ان کنتم مؤمنین که تاسې واقعي مؤمنان یاست خدا کار د کړو والله په دې چې کوئ یاست دا دغسې ور سره ذکر کړه لکه موږ چې یو چا ته وای ونه څه که نرې دا کار وکړه ونه څه که مؤمن یې نو لمونځ وکړه نو هغه لمونځ بلکل کوو خو مؤمن یمه دا هم دغه رقم ده نو ونه څه که مؤمن یې د دغو خلکو سره دوستي مه کوه نو موږ خو مؤمنان یو نه ور سره کوو د دې د فارمیو شان نزول کتاب را وړی دی یو دغه آیات یو د پسې آیات شان نزول یو دا و چې دا دلته الله پاک ذکر کړ چې من الذين اوتوا الكتاب د اهل کتاب والا هغه یو دا و چې يهودي په مدینه شریف کې هغه به چې اذان نارسو د اذان چې بکیدین خو مسلمانان و چاته ولاړی ول مانزه ته ولاړی بره لا الله خو مما ولاړه و تیس خو ولاړیږي معنی الله دې پر دغه ځای باندې پالچ کړه الله دې ټکو ټمبا واړو په پښتنو رقم په لاجه باندې دغه شراوي کیږي چې اذان به نارس مؤمنان به بره روان سو کال داسه ته سو چیر خو ماجه ته بتله انو بره به د ځان اس بره دې خو اوس بیا سره ولاړی جوړځي الله مما ولاړه و الله متباق د به یو دغه شراکه ور د یو دغه يهودي دی بل یو دوه مقصه و یو نصرانی و په مدینه شریف کې چې کوم وخت په اذان کې د مسلمانانو دا جمله واورېده چې اشهد ان محمد رسول الله دا خبره چې بده واورېدله بره بده دا ویله وقد حرق الكاذب دروغجن دي خدای وسوځي دروغجن دي خدای وسوځي معنا دا دروغ ده چې محمد الله تعالی رسول یې په زور ناری وي خلق ده خپل کار څخه باسي اشهد ان محمد رسول الله پنځه واره په شواروس کې ناری وهي قد حرق الكاذب دروغجن دي خدای وسوسه دا شراب کور نو الله تعالی د دې سزا ورکړ د خدای ویل د خپل مسلمانانو تطبیق ول چې مسلمانان دروا وای په د اذان کې په واقع کې خدای کاذب وو چې د نبی علی السلام نه بوچ نه مني اشره الله پر دره وګرځول په خوا په د اشاره کې دا رقم وو دا ورلګیت ارزای نه وو هغه د کان ورټک بود چې هغه مرچ نه درلودي اغه کانی وبد سره وکړي په کومه ورته نیولې واغ بل ته مشتي ور به واخ سبب ور په بل لاوه نو ور بم په خاص وشته کېدی لکه اوس چې د مثال په تور پیازو دارو په ټاټه او غوړې په خاص وشتل کېږي اغه په نو بیا ور نو کوي ور را نو داغه سره چې دا هر وخت به ویل چې قد حرق الكاذب کاذب دی خدای وسوځي دی بده دی کورې امګر دی بده دی په خونه کې نو چې نغری او جگدان ورته دلته اور دی بل کور انجلی را له بار پایرو کې الته بدی په جگدان کې زایم جوړ کړی په اساره کې وسمسته الته اور واشي سکروټ بارې یې پر راواړي دا د اور کومې بولی انو بار در دا بل وخت چې بیا د اور ضرورت پیدا کیږي د ورلګیت ضرورت نه ایری است کې په هغه کې دانه دونه قدر سکروټه لا پاتې هغه په کښنی خاصو کې په کې برنو ور په ولګیږي دغه انجلی را له د دې د کور څخه اور وړي د بل کور انجلی ده ابره چې هغه سره ایسته کوي ور را واخستي دغه اور ته به سر شه وسخه یو څه یو ور سره هغه به سر کرا کرا دلته دی بده جی بره لګیدی لګیدی لګیدی بره کور اوس زر سره ټول په پښی کې تباس دغه د د شرا هغه عکس العمل الله تعالی پر د باندې راشکار کړي دا بل یو يهودي دریم قصه دا و دا به د کافر په باره کې ده چې یو کافر دی رفاعه بن زید بن تابوت نومیږي بل سوید بن حارث دی دی دوار ایمان شکار کړی و د لیر غلی و د مؤمنانو سره ګډ بیا ورسته مرتدان سو مرتد دغه د اسلام انکار وکړي د مسلمانانو د لیر ساتور سره کیرو ټوکماران خلک و د ساتری خلک و ورسته چې دی مرتدان سو هم جنو مؤمنانو دوستي ور سره کوله دا بیا کافران دی ګور دا نه اهل کتاب دی په حساب کې يهود او نصارا نو دا یو قصه دغه يهودي و چې هغه يهودي چې و چې خدای پاک ما ولاړ او تاسو خو ولاړیږي الله تعالی مو پلج الله تعالی دې د قوت تر سل چې ولاړیږي بیا بل تر منځ کې دا بل دغه چې قد حرق الكاذب دا بیا نصرانی و دا بل بیا چې دا دوه بیا کافران چې د مؤمنان دغه په خوا مطابق وسم د دې سره خندا کوي سلام او کلام ور سره دی اگر چې وستي د جنه وتل دا درې سره الله تعالی په د آیات کې راون غشتله ترجمه ته چې تاسو وګورئ يا ايها الذين يا كسانو امنوا ايمان وراوري لا تتخذوا تسي من يسي الذين أغاكسان اتخذوا تدين ولدي جينكم جنس تسي هزوان مسخراني ولدي ده مسخرو شايبولي ولعبا أو ده بازوي شايبولي شدانو جدا چاتي من الذين ده أغاكسان سأوتو تغطو ركول سويدي الكتاب كتاب چيو أغاي هو جدي بل أغا نسراني ده ده كتاب تركول سويدي من قبلكم ده مخدر تاسي والكبار كبارم در يادهم ده غدوا چاغ مخكتيسو چاوس رفاعي بن زيدو أبل أغا سويدي بن حارس ده كبار ده أمن يسي أولياء دوستی سر تجسر دوستی مکو واتقوا الله دا لا سو به رجی په دا کار کې کوي ان کنتم مؤمنین کا واقعی تس مؤمنان یا سرشتونی خدا کار د کړو ندی و اذا غ وقت غ علت دا غ دی چې دا خو بل خبره ده چې و امور سره کوچ دی دس کی و اذا غ وقت نا دیتم چې تس ناری و هی الى الصلاه د پاره د منزه چې تخرج ته ناری و چې حي على الصلاه حي على الفلاره غاړه دا غ نه دا چې تس کوي اتخذو دین ولدا دا غ نه دا حضوان مسخره ولا عبان بازی دی پر دغه باندې خانجی بیا سا بیا انگولای وسوله بیا ناری و هی هی سلاسون سر ورک سر خانجی وست پدی که دخنده چه خبره ده الله اکبر الله اکبر ده الله بڑایی بیانی لویواله بیانی ده وزخنده خبره اشهد ان لا اله الا الله ده الله سمع سیاه بل ده لایق ده عبادت نزده وزخنده خبره اشهد ان محمد رسول الله محمد الله رسول ده گواهی ورکو ده وزخنده خبره خود طول کلمه ده ازان ده عزت بک کلمه ده دای د جس خچش رخشن جوړی دغه نه اخلاص دی نو چې دای استافه هغه عمومي دعوت د اسلام په دعوتو کې تر ټولو غټ دعوت چې دی اذان اللهم رب هذه الدعوه التامه په دعا کې نو دغه دعوت چې دا تام او کامل دعوت وي توحید او رسالت ګرځي په شي کې دی الله لوی په شي کې دا ګرځي خدای مرکز د دعوت دغه شی دی رخشن بولی ته نور بر په شي خو بده بعد دغه اخوات خموش پر ماینه مرجمان راوړي بابا پرماینه خو ایمان نه دراوړي پر دغه کلمو خو ایمان راوړي دي خو هغه د ایمان په ځای ګوته درواله رخصن پوي پر خانجه ته بارا په شزه خو باندې په دغه نه بده خدا در شزه سړی ته مهم دی الله دغه سوای وای چې تاسو نه راکوي الا صلات د المنزو خاطه اتخذو دي نسی ها دغه عبادت بارک د انداس او کدار مز دوار تر لاندې سود ها زمير عبادت تر اجک ول خو اذان او نداء م عبادت صلات م عبادت اگر چې اذان چې دی هغه زریعه ده فار د المنزو د دعوت اتخذو دي نسی ها دغه عبادت ک اذان دي کدار مز دي حضورن رخشن ولعبا مسخري او بازي ټوکی کی دا نو ول کی ذلک بانهم قوم لا يعقلون ذلك دا بسبب سر دجيري چانهم دي قوم يو قوم دي لا يعقلون دي اتعقلوا الشعرين الذي دي بعقليه سول فيشد ذا حماقت پر دماغ بني راس فور دي چانس تحقق تبيان دي حق خات الزرجون كير دي غد شهوات خو حق بولي اغر وشن فكري بولي چروشن فكر خدا غدي لكن زمانه كي تسي ورتوغري چارسون دجيلي دجن ليري كير اغه معزز كير اغه ته دستور له قبر کول کیږي دا فلمي اداکارانو دا نور دا بلاوی رقصونه چې پر دې دستور نوم یې شېری او هغه د ملاو د طالب پرغه د چنی نوم یې شېری اوس ورته ته دا سر پرتلاک اغه ستوري شو ګر سره د جن پر ارزه کې د جن پر ضد د غژدې حکم کوي د نبی علی سلام حدیث خو دا غدي العلماء نجوم الله فی الارض خو علماء د الله ستوري دي مګر وایي څه ستوري د الله تعالی په اسمان کې دي څه په ځکه کې جوړ کړی دي دغه علماء په ځکه کې ستوري دي د عین دغه حدیث پر خلاف راخستی دي فلم ادا کار ته ستوري وایي غزل چې وایي راخص کې هغه ته هنرمند وایي دغه ششنومان پر ځای ظاهر نه مه شایسته لکه سړی چې د انسان پر نجاست باندې د پودین نوم چې جنودا پودین دي خو پودین نه دي عین بل کوم مثال ولا کړی چې هغه ته د هنرمند د سٹار نمبر کړی سٹار نه دي سٹار دغه مؤمن دي نو الله پاک دا یو قوم دی يعقلون دي عقلنا اللي عقل يا كارنكي كترانو خو معذور سچ عقل يا كارنكي يا اغرك معذور ندي دالك مش چي چاتوي هاي خر ندي خر دي خر خو ندي خو دي اهانت په کار دي تا دماغ دغه نه کدر دي خر کدر کار لا ندر لر کی دلته ما علاوه دي عقل نه لري خو د زانه حیوان زي مړي جوړ کړی دي دغه نه بیا کی تالي دي نو په دغه دانه منه چ په واقع کې دي عقل نه لري که په نفس الامر واقع کې عقل نه لري بیا سړی پر د باندې ایمان لازم ولای شي پر خره د فرض چ ایمان راو پر سپی پارزه چې ایمان راو پر پښی پارزه چې ایمان راو خو بار دی دغه رقم شي یا دلته دا دغه سده اهانت پر کماله پاک ورتول چې دین او عقل نه لري د عقل اخلاص رنګ دی انسان دی لکه مشت یو چاته بار د مور تیار بو دا ازو مړ معنی خدا معنی چې دغه نسبک عقل دی کار نه درلودل کی دا نه معنی چې په واقع کې نه لري برای معذور کې خو چې عقل نه لري خو لا ایمان نه دی پر لازم قوم دا یو قوم دی لا يعقلون چې دی عقل نه لري نو د جګرد سبک خلاصانه بیا د غراوت چې د مؤمن د دوستی ځای الله د کنکشن د کنیک ځای دروښه او چې ستاسو سی به د الله د رسول او د صادق مؤمن سره او دغه کسان چې دي کدا چې دا ستا دین ته احترام دی نه لري رخشندی دا کدا اهل کتاب د قسمت څخه دی که مرتد دی که بل کافر دی په عامه توګه د استثناء نسته پکشه ټول ستا د دوستی وړ نه دي د جې سره به دوستی نه کوي الله عز وجل لا تتخذو دا نهي صیغه استعمال کړه نهي چې دی دا منع د وجوب دا منع واجب ده پر سړي لکه امر چې وکیل کا کار چې پر سړي واجب ده منع وکړه نو الله عز وجل ټول مؤمنان د دوی د دوستی څخه را پاره کړي الله تعالى دي مشتفى خبر منسكي ود أو محبات الدستيران نسيبك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.